stać przed rozstrzyganiem jako naród fundamentalnych kwestii kulturowych i cywilizacyjnych i one będą nie tylko rzutować na nasze pokolenie, ale po prostu na wiele pokoleń do przodu. Takiej rzeczywistości po prostu żyjemy i jeśli wielu analityków ocenia tę rzeczywistość, w której się znaleźliśmy mianem wojny kulturowej, no to ją mamy. To teraz pytanie do pana profesora Bartłomieja Biskupa, ale zanim je zadam, to w nawiązaniu do tego, co powiedział pan profesor Mieczysław Ryba, zacytuję wyniki sondażu, który został wykonany na zlecenie tygodnika Polityka. I tutaj wyborcy byli pytani, oczywiście wyborcy nie dzisiaj byli pytani, kilka dni temu, z jakich powodów głosują na kandydata. Otóż 69% tych, którzy wybierają Andrzeja Dudę, twierdzili, że głosują na swojego idealnego kandydata. 25% mówili, że to nie jest ich idealny kandydat, ale głosują po prostu na mniejsze zło. Z kolei wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego było zaledwie 26% takich, którzy mówili o nim mój kandydat idealny i 70%, którzy uznawali go za mniejsze zło. To tak a propos motywów wyborczych, przynajmniej tak to zostało przedstawione w badaniu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. A ja pana profesora Bartłomieja Biskupa w nawiązaniu już do tych wcześniejszych pytań chciałam zapytać, czy takie rozgrzanie emocji społecznych do czerwoności, no czy wręcz doprowadzenie ich do poziomu, no w pewnym sensie, bo chyba tak należy powiedzieć, niebezpiecznego dla funkcjonowania państwa, nie jest po prostu dość stałą taktyką polityczną, która no zawiera się w strategii totalnej opozycji. Ktoś tą totalność wymyślił, a totalność no, potrzebuje takich emocji i kwestionowania wszystkiego, no bo na tym polega jej totalność. Pan profesor Bartłomiej Biskup. Emocje są dzisiaj podstawą decyzji politycznych, które podejmują wyborcy i to nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach, nawet starych demokracjach, dlatego że mamy troszkę się to wszystko zmieniło. Mamy czasy takiego soft populizmu, jakbyśmy mogli to nazwać, no, które tych emocji wymagają. To znaczy w tym sensie, że taką pożywką dla zachowań wyborczych są przede wszystkim emocje. I tutaj te emocje, to jest opisane już u nas dosyć dobrze, prawda? One narastają od 2005 roku, to jest taka procedura, taka data graniczna i te podziały, prawda, się wyostrzają od 2005 roku i końca nie widać. Tutaj mamy tego efekty. One generalnie służą dużym partiom politycznym, to też trzeba powiedzieć, tak? Służą dużym partiom politycznym, które mają duże elektoraty i które mogą wzajemnie utrzymywać się w takiej bezpiecznej odległości jedna od drugiej, a jednocześnie zagospodarowywać poparcie jakby z innych stron, czyli de facto te emocje dzieją się kosztem mniejszych ugrupowań, tak? Które jeżeli obywatel widzi, głosuje na tego małego, no to on ma jakieś małe poparcie, nie ma wpływu, no to muszę głosować na któregoś z tych dużych, a on mnie jeszcze zachęca właśnie bardzo emocjonalnie, mówiąc, że ty jesteś albo czarny, albo biały, albo za, albo przeciw, prawda? I to tak wygląda no, w wielu krajach, chociaż teraz już troszkę mniej na zachodzie, ale w Polsce być może cały czas jeszcze, nie być może, to chyba cały czas jeszcze to tak się dzieje. Więc wydaje mi się, to zależy, to ja wracam do pierwszego pytania, panie redaktor, i to zależy, co się będzie teraz działo. Ja myślę, że jeszcze tych emocji będziemy widzieli trochę aż do wyroku Sądu Najwyższego i stwierdzenia ważności wyborów. I tutaj bym się specjalnie nie dziwił, dlatego że nie zawsze ta strona, która przegra te wybory, no to będzie szukała rozmaitych sposobów. Ja nawet nie nazywałbym tego kruczkami, tylko sposobów na to, żeby jeszcze jakoś liczyć głosy, jakoś ten wynik może się uda odwrócić. Bo zdajmy sobie sprawę, każda z tych stron włożyła te wybory bardzo dużo, energię, pieniądze i tak dalej, prawda? W związku z tym spodziewałbym się, że ta strona przegrana jeszcze przy takiej niewielkiej różnicy, jak tu na dzisiaj nam wychodzi około 200 tysięcy głosów, spodziewałbym się jeszcze tych emocji, jeszcze no, szukania pewnych takich sposobów raczej prawnych na to, żeby ten wynik jakoś zweryfikować. No ale później wydaje mi się, że mamy bardzo ciekawe 3 lata, bo to będą 3 lata bez wyborów. I raczej będzie nas właśnie, co pani profesor Marcinek mówiła, zajmował ten kryzys ekonomiczny po pierwsze, a później na pewno to, co pan profesor Ryba wspomniał, czyli te światopoglądowe rzeczy. Dlatego, że zwracam uwagę, że na następne wybory już będzie zupełnie inna struktura głosujących, bo 3 lata to jest bardzo dużo. Wchodzą nowe pokolenia do polityki, schodzą starsze pokolenia. Trzeba będzie odpowiadać zupełnie inaczej na te wyzwania, które nam postawią, czy nie nam, tylko polityką postawią wyborcy. Wydaje mi się, że to też będzie, będziemy mieli do czynienia za 3 lata z zupełnie inną polityką, z innymi ofertami. Zobaczymy, czy one też będą takie emocjonalne, czy coś zostanie z tego, co dzisiaj obaj kandydaci, tu prezydent Duda zaczął właśnie nawoływać do tego pojednania, czy ono będzie miało długi żywot. A pana zdaniem, to ja może dopytam, panie profesorze, będzie miało długi żywot, albo inaczej, czy dostanie też tlen z drugiej strony? Nie, no myślę, że taktycznie będzie miało ono krótki żywot niestety na dzisiaj. Natomiast to też jest pytanie bardziej, co się stanie ze sceną partyjną, prawda? Czy pojawią się no jakieś właśnie. Nowe i to jest ruchy? Kolejny tak. Temat, chciałabym, żebyśmy na ten temat porozmawiali. Pytanie oczywiście do pani profesor Ewy Marciniak, bo pan profesor Bartłomiej Biskup przed chwilą powiedział o tym, no, że te wyjątkowo rozgrzane emocje zawsze służą największym, bo to ci najwięksi no, postrzegani są. I to widać też w tym sondażu, który opublikowała Polityka, tygodnik Polityka, że no, na nich skupia się nadzieja, bo to tak chyba można było powiedzieć, wyborców, na zwycięstwo, albo inaczej, nie tyle na zwycięstwo, co przegraną tej strony, której się nie lubi. No to w takim razie tak, mamy taką sytuację, że no w tej chwili wedle danych sondażowych zwycięzcą wyborów jest pan prezydent Andrzej Duda, ale pan Rafał Trzaskowski jest tuż za nim, ale też nie mamy innych wyborów, mamy Sejm taki, jaki mamy i mamy dodatkowo jeszcze kandydata, który też całkiem nieźle wypadł w wyborach w pierwszej turze, mówię o Szymonie Hołowni, który zapowiada, że utworzy swój ruch, tak naprawdę rozumiem swoją nową partię, czyli będzie musiał wchodzić do tej gry bardzo agresywnie i energetycznie, dlatego że go nie ma w parlamencie, więc jego pole manewru, pole działania, możliwości pokazania się wyborcom są dużo mniejsze. Jak pani ocenia w tej chwili tę sytuację? Pani profesor Ewa Marciniak. Dla Szymona Hołowni jest to oczywiście trudna sytuacja, choć widzę, że nie ustaje w wysiłkach i to, co było jego atutem w kampanii wyborczej, czyli aktywność w mediach społecznościowych, to kontynuuje. Oczywiście 3 lata względnego spokoju i mówię względnego spokoju, to jest dla tworzącego się ugrupowania w jakimś sensie niekorzystny okres, ale w jakimś sensie korzystny i zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że oczywiście ja zgadzam się z panem profesorem, że te emocje dla dużych partii są ważne, bo one polaryzują z jednej strony, a podkrystalizują poglądy. I duże partie polityczne, tak jak my mamy w Polsce, są zainteresowane krystalizacją poglądów, to po pierwsze, po drugie integralnością swoich środowisk i po trzecie taką zdolnością do mobilizowania się. To widać było w tych wyborach, że obaj kandydaci, zresztą w pierwszej turze pozostali również nawoływali do mobilizacji. Ale też jest zawsze taka grupa wyborców, którzy mają inny stosunek do polityki, on nie jest tak nasycony emocjami, czyli dla nich polityka jest jednak sferą jakiegoś racjonalnego działania i takie rozumienie, no, bardziej zdroworozsądkowe, można by powiedzieć kolokwialnie spokojne, jest też im bliskie. Czyli ta grupa wyborców, ona z jednej strony pojawia się czasami jako wyraz kontestacji wobec duopolu, wobec tej polaryzacji. I tu mieliśmy kilka takich przykładów w Polsce. I moim zdaniem dzisiaj Szymon Hołownia jest kolejnym przykładem na to, że z jakichś powodów albo właśnie ze względu na oczekiwanie, że ten konflikt polityczny nie będzie tak emocjonujący i tak gorący, to właśnie są wyborcy, którzy oczekują innego stylu polityki i na przykład trzeciego gracza, który byłby ważny, który stałby się języczkiem uwagi. Więc to po pierwsze, a po drugie część tych wyborców to są tacy, którzy mają jakieś cechy, nazwę to w cudzysłowie, antysystemowe. Tacy się pojawili u Pawła Kukiza i tacy częściowo też są u Szymona Hołowni, choć ten elektorat jeszcze nie jest dobrze zbadany. Natomiast jest pytanie oczywiście, czy stać nas na to, tych sympatyków Szymona Hołowni, stać nas obywateli na to, żeby współtworzyć w sensie finansowym ten ruch, bo nie wiem, czy to będzie partia. Wyzwanie jest trudne, bo nie ma pieniędzy, bo rozumiem, że te, które zostały zebrane, zostały wydane na kampanię wyborczą, ale ja chciałam zwrócić uwagę, że tuż za Szymonem Hołownią jest partia parlamentarna, czyli Konfederacja i Krzysztof Bosak, który osiągnął również bardzo dobry wynik. I zwróćmy uwagę, że na kształt sceny politycznej będzie wpływała aktywność Konfederacji, nie wiem jakiej natury, czy ona będzie bardziej ideowa, co dzisiaj podkreśla Krzysztof Bosak. W takim razie będzie dużą konkurencją z prawej strony dla Prawa i Sprawiedliwości, czy będzie bardziej nastawiona na akcentowanie tych elementów wolnorynkowych, wtedy będzie konkurencją dla środowisk liberalnych skupionych wokół czy Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej. Więc popatrzmy jeszcze w to.